bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła szósta. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O 1/3 wzrosła w ciągu tygodnia liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Jutro kolejne rozmowy przedstawicieli rządu z protestującymi medykami. Blokada autostrady do Niemiec i protest w Luksemburgu zapowiadają związkowcy z Turowa. 711 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 15 osób. Stale rośnie liczba nowych infekcji i osób wymagających hospitalizacji, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. O 32% więcej niż w analogiczny wtorek ubiegłego tygodnia, więc trend wzrostowy w dalszym ciągu utrzymuje się, ale także niestety widzimy wzrost ilości pacjentów, którzy muszą być hospitalizowani. W tej chwili to jest 1142 pacjentów. W ciągu ostatniej doby przybyło 72. Trzecią dawkę szczepionki rekomenduje rząd, między innymi pracownikom służby zdrowia i osobom po 50 roku życia. Chodzi o tak zwaną dawkę przypominającą po 6 miesiącach od pierwszej, mówił premier Mateusz Morawiecki. Po to, aby tych najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby chronić w możliwie najlepszym stopniu. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy także na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Kolejne rozmowy medyków z rządem zaplanowano na jutro przed południem. Wczorajsze poświęcone były głównie sprawom technicznym. Jest wola dialogu i jest szansa na merytoryczne kontynuowanie rozmów, mówili po spotkaniu przedstawiciele związków medycznych. Zawsze siada się do stołu negocjacji, mając nadzieję na porozumienie. I taką nadzieję mamy i chcemy, żeby pacjenci też jasno o tym wiedzieli. Mówili szefowa Związku Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok i wiceszef Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak. Pozytywnie do dalszych rozmów z medykami podchodzi wiceminister zdrowia Piotr Bromber. To było dobre spotkanie. Szukamy porozumienia, szukamy kompromisu. Wymieniliśmy się argumentami. Medycyna, kolejne rozmowy chcą m.in. wyliczeń dotyczących ponad 100 miliardów złotych. Resort zdrowia taką bowiem sumę wymienił, mówiąc o żądaniach związkowców i ich ewentualnemu spełnieniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Podwyżki, zwiększenie pensum i uproszczenie biurokracji to propozycje zmian w statusie zawodowym nauczyciela przedstawione związkom zawodowym przez ministra edukacji. Od września przyszłego roku średnie wynagrodzenie nauczycieli wyraźnie wzrośnie, mówił po spotkaniu Przemysław Czarnek. Ponad 1400 zł brutto zwiększenia wynagrodzenia dla nauczyciela wchodzącego do zawodu, 1350 zł brutto dla nauczyciela mianowanego i ponad 1200 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego. Do 8 października związkowcy mają odpowiedzieć na propozycje ministerstwa. Protest po decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Turowa zapowiadają związkowcy. O zablokowaniu autostrady do Niemiec mówił szef sekcji węgla brunatnego Solidarności Wojciech Ilnicki. Zablokujemy autostrady tak skutecznie, że będą Niemcy i wszyscy inni prosić, żebyśmy odblokowali. My jesteśmy zdeterminowani. My tu nic innego nie mamy, a ludzie chcą spokojnie żyć i spokojnie pracować. Będzie też protest w Luksemburgu. Liczymy na jakiś zdrowy rozsądek, ale pierwszym protestem, do którego się przygotowujemy, to na pewno pojedziemy z wizytą do TSUE. Przypomnę, że siedziba jest w Luksemburgu. Podjęliśmy wspólnie z Sekretariatem Górnictwa i Energetyki decyzję o takiej organizacji. Posiedzenie w sprawie Turowa jest przewidziane na 9 listopada, więc my na pewno pojedziemy wcześniej, żeby się pokazać. Unijny Trybunał nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za nieprzestanie wydobycia węgla w Turowie, czego domagały się Czechy. Rząd poinformował, że kopalnia nie zostanie zamknięta. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego, napisano w oświadczeniu. Pandemia spowodowała osłabienie zainteresowania świata innymi problemami, mówił na forum ONZ w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Jednym z nich jest sytuacja Ukrainy i kwestia Nord Stream 2, podkreślił prezydent. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że niedaleko polskiej granicy mają miejsce tragiczne wydarzenia, o których jego zdaniem ludzkość jakby zapomniała. Pandemia nie zatrzymała wojny na Ukrainie, gdzie od początku rosyjskiej agresji zginęło 13 tysięcy osób, gdzie jedno państwo zagarnęło terytorium drugiego państwa. Andrzej Duda ubolewał, że reakcją bogatej północy na dramat walczącego o niepodległość narodu Ukrainy była budowa gazociągu Nord Stream 2, przynosząc kolejne miliardy agresorowi. Uczestniczyłem niedawno w szczycie Platformy Krymskiej w Kijowie i byłem

Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans po szóstej. Pragnę Państwu donieść z tego miejsca, iż dzisiaj jest dzień bez samochodu. Zatem jak Państwo wyobrażają sobie przyszłość bez samochodów? Co zastąpi samochody? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Między innymi pod numerem 2273. Zapraszam Państwa serdecznie. Hieronim czeka na Państwa telefony. Tymczasem historia o kogucie, ale nie o kogucie takim na samochodzie, tylko o kogucie typu żywy samobieżny. Mianowicie oskarżony o zakłócanie ciszy nocnej kogut został przesłuchany przez policję. Doszło do tego we wsi pod Jarocinem, gdzie jeden z mieszkańców na swojej posesji ma kurnik. W kurniku oprócz kur jest kogut, no ktoś musi tego pilnować. Ten kogut budzi sąsiadów wyjątkowo wcześnie, codziennie słychać go już o 3 nad ranem. Z tego faktu nie są szczególnie zadowoleni sąsiedzi, którzy mieszkają najbliżej kurnika. Najwyraźniej domagali się eksmisji koguta, który wstaje razem z kurami. Mężczyzna, sąsiad, skarżył się, że codzienne wczesne pianie koguta budzi żonę, która budzi się z bólem głowy. No rzeczywiście, to się robi kłopot. Sąsiedzkie nieporozumienie nie zostało wyjaśnione polubownie, albowiem właściciel koguta uważa, że uciszyć na siłę go nie może. A poirytowany sąsiad proponuje mu, uwaga, przerobienie rzeczonego koguta samobieżnego na rosół typu płynnego. Kogut do garnka nie trafił, prowokując tym samym kolejne nieporozumienia, aż sprawa trafiła na policję, która wysłała mundurowych na miejsce. A mundurowi zajrzeli do kurnika, stwierdzili, że nie będą postępowania wszczynać, ale właściciel koguta dodał, że o pianie nikt do tej pory pretensji poza tym sąsiadem nie miał. I uwaga, kiedyś powiedział, że zanim mieszczuchy przeprowadzą się na wieś, powinny wiedzieć, że tam żyją zwierzęta i pracują maszyny rolnicze, które mogą im przeszkadzać. To są słowa ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego. Zatem, szanowni państwo, kogut dobrze, że nie w rosole, gorzej, że pieje. Może mu trzeba kupić zegarek, żeby piał trochę później. Może on nie wie zwyczajnie. A zaraz zresztą zmiana czasu, to będzie piało innej godzinie. To zwariować idzie, naprawdę. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Grzegorz Ciechowski za nami. Piejo, kury, piejo. 21 minut po godzinie 6. Uwaga, dobra informacja dla kursantów nauki jazdy, albowiem najdroższa autostrada w Polsce, czyli autostrada A2, będzie dla kursantów nauki jazdy darmowa. Autostrada Wielkopolski ruszyła z programem, do którego zgłaszać się mogą szkoły jazdy, które mieszczą się w niedalekiej odległości od A2. Kursanci z tych placówek będą szkolić jazdę m.in. na autostradzie. Do tej pory większość kierowców swoje pierwsze razy na autostradzie zaliczało dopiero po zdaniu prawa jazdy, co sprawiało, że czuli się niepewnie na trasach szybkiego ruchu. Szkolenia, podczas których kursanci będą jeździć także drogami szybkiego ruchu, ma sprawić, że przyszli kierowcy nabiorą pewności siebie za kółkiem i szybciej nauczą się jazdy po takich trasach. A instruktorzy będą uczyć m.in. wyprzedzania, zmian pasów ruchu, włączania się do ruchu czy utrzymywania bezpiecznych odległości od innych pojazdów. Pilotażowy program potrwa na razie tylko do końca listopada, a potem kto wie. Mam nadzieję, że jednym z podstawowych elementów szkolenia jazdy na autostradzie będzie fakt nauki nieokupowania lewego pasa. To bardzo mnie ucieszy, a ze skutków ubocznych przewiduję, uwaga, daleko widzę, niczym Wereny Chora, ogłoszenia w gazetach, a tanio kupię na dach Elkę podświetlaną i będzie kombinowanie, że przecież to jest, proszę pana, nauka jazdy, dlatego nie muszę płacić na bramkach. No, zobaczymy. Damian Ukedże, Bezkrólewie w Trójce. Ma

Otóż tak i nie, bo to jest taka zależność, gdzie mieszkamy. Bo na przykład w Gdańsku może pokropić. Na przykład w Poznaniu i w Bydgoszczy też. We Wrocławiu również może pokropić, w Krakowie i w Katowicach także. Reszta kraju dzisiaj tylko z przejściowymi zachmurzeniami i będzie raczej słonecznie. Najchłodniej w Białymstoku 10 stopni. Oprócz tego od 14 w centrum po 16 na zachodzie i raczej bez opadów deszczu. Trójka. Program trzeci. Body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, body body moving. Body moving, body moving,

Jeszcze 17 minut i wybije siódma. Program trzeci Polskiego Radia od rana z Państwem i zrobimy sobie teraz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczynamy od Gazety Wyborczej, która mówi o tym, że dzisiaj dzień bez samochodu, darmowa komunikacja na przykład w Warszawie, ale rozkłady jazdy pocięte. Ponawiam pytanie do Państwa. Co w przyszłości zastąpi nam samochody? 2 2 7 3 zapraszam serdecznie do dyskusji. Tymczasem z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu w środę w Warszawie nie trzeba kasować biletów w komunikacji miejskiej i kolejach mazowieckich. W innych miastach w Polsce oczywiście również takie akcje trwają. Pasażerów co prawda przybywa, ale rozkłady jazdy są częściowo wakacyjne. Jak mówi Tomasz Kulnert, rzecznik ZTM, spodziewamy się, że liczba pasażerów jeszcze wzrośnie, gdy przyjadą studenci, dlatego od poniedziałku zmieniamy rozkłady jazdy. Obchody przypadającego w środę Europejskiego Dnia Bez Samochodu ograniczają się od 5 lat do darmowej jazdy komunikacją miejską, ponieważ zdarzały się scysje, kierowcy już nie muszą nawet dowodu rejestracyjnego swojego samochodu pokazywać. Kontrolerzy biletów mają wolne, kasowniki są wyłączone, a bramki na stacjach metra otwarte. Tak przynajmniej jest w mieście w Polsce, w którym metro jest. Jak jest w pozostałych? Jestem bardzo ciekaw, jak to u Państwa wygląda. 2 2 7 3. No i co nam w przyszłości te samochody zastąpi? Kiedyś patrzono krzywo na ten głośny, hałasujący, czterokołowy pojazd, no bo jak to tak? Przecież ja mam kunia, to po co mnie taka maszyna? Jestem ciekaw, jaki będzie następny krok w ewolucji transportu indywidualnego. Z konia na samochód, a z samochodu na... Właśnie. 2 2 7 3. Znowu transportowo. Państwowi producenci taboru prężą muskuły. To już dziennik Gazeta Prawna. Dział gospodarka oczywiście. Cegielski chce zaistnieć na rynku produkcji zespolonych pociągów, a PESA pokazała pierwszą lokomotywę wodorową. Rzeczywiście zdjęcie nawet w artykule tej lokomotywy widnieje, można podziwiać. Premiera pociągu Plus, opracowanego przez Ceglorza, była jednym z najważniejszych wydarzeń podczas rozpoczętych wczoraj w Gdańsku kolejowych targów Trako. Prezentowany dwunapędowy skład, czyli spalinowo-elektryczny, to efekt blisko 4-letnich prac, które kwotą 13 milionów złotych wspomogło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu InnoTabor. Według pierwotnych założeń, jak czytam w artykule, pojazd miał być gotowy już 2 lata temu, ale jak słyszymy, w Cegielskim pracę przygotowawczo opóźniła pandemia. Zatem pierwsza lokomotywa wodorowa PESY ma powstać, to znaczy ona już powstała, ale ma być wykorzystywana przez, uwaga, Orlen. I ja sobie tak pomyślałem, jak bardzo zabawne byłoby, gdyby ta lokomotywa wodorowa ciągnęła wagony z paliwem kopalnym. To taki żart. Ale ja wiem, czy żart? Zaraz się okaże, że przewidziałem przyszłość. Dobra, teraz to był dziennik Gazeta Prawna, teraz Rzeczpospolita. I kurierzy, którzy szykują się na paczkowe żniwa. Jeszcze się nie skończył wrzesień, jeszcze nie ma Mikołajów w czekoladzie w supermarketach, a oni tu już o świętach. Niemal co drugi jest sprzedawca w Europie, spodziewa się, że tegoroczny szczyt świąteczny będzie rekordowy, a boom rozpocznie się jeszcze, uwaga, w listopadzie. Jak branża e-commerce jest przygotowana do świątecznego szczytu? Tutaj w dziale Ekonomia i Rynek z dzisiejszej Rzeczpospolitej widnieje tabelka, która mówi, że 50% właścicieli w branży e-commerce, uwaga, poczyniła już pewne, w cudzysłowie, przygotowania do świątecznego szczytu. Pełną gotowość deklaruje 4% sprzedawców, a całkowite nieprzygotowanie deklaruje 22%. To też ciekawe. Czy pan jest przygotowany do świąt? Nie. To nie wiem, jaka to reklama. Na szczęście nas firm nie podają. A częściową gotowość zgłosiło 22%. Ruszyły przygotowania, jak czytam w artykule, do szaleństwa zakupowego związanego z Bożym Narodzeniem. Po ubiegłorocznych rekordach sektory e-commerce i logistyczny spodziewają się, że w tegorocznym sezonie będą miały jeszcze więcej pracy. Jak tutaj czytam, w 4. kwartale oczekujemy wzrostu w sprzedaży w e-commerce na poziomie 15-20% w stosunku do roku poprzedniego. Nie będzie to jednak wynikać stricte z obostrzeń dla tradycyjnego handlu, ale z trwałej zmiany zachowań konsumentów, którzy zaakceptowali i nauczyli się robić zakupy online. Tak mówi Konrad Kwiatkowski, jeden z biznesmenów funkcjonujących w tej właśnie branży. Z kolei jeszcze obok tutaj artykuł dotyczący tego, że sklepy mocniej liczą na turystów. Co dziesiąty sieciowy sklep spożywczy działa w miejscu, w którym jest duży ruch turystyczny. A nowe lokalizacje są coraz częściej wybierane właśnie z tego powodu. Zatem nad handlem dzisiejsza Rzeczpospolita w dziale gospodarka się pochyla. Teraz jeszcze mamy na koniec Super Express. I w Super Expressie artykuł na temat rolek, rolek tych do jeżdżenia. Rolki są dobre na wszystko. Poszukujesz nowej formy aktywności na świeżym powietrzu, a może chcesz zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów. Rolki to dyscyplina, która pomoże ci właśnie w tym. Zalety. Rolki angażują wiele partii mięśni. Zagrajmy teraz Sztywny Palazji. Dobra, wieża radości, wieża samotności. Mamy tutaj, proszę bardzo, o... To śmiało, bardzo dziękuję. Tymczasem, ja przepraszam, bo ja z panią realizator, z panią Elą tak sobie rozmawiam tutaj na antenie. Wracam do rolek. Angażują wiele partii mięśni, łydek, czworogłowe, uda, pośladkowe i tak dalej. Oraz usprawniają działanie układu oddechowego, krwionośnego, poprawiają wytrzymałość i kondycję, muskulaturę. Zatem po godzinie jazdy na rolkach można spalić nawet 700 kalorii. W świetle tego, że w przyszłym tygodniu mają wrócić temperatury na poziomie 26-27 stopni, myślę, że jest to niegłupie. Super Express dzisiejszy o rolkach. Przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze, 12 do 7. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wzmak bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wzmak bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chodźmy, chodź ciemność, wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno, nie jesteś sama, nie musisz się już bać. Rozchodzi ci się szwach. Ktoś tu zamiast ciebie spał. Wygrzane miejsce, gdzie przeklinasz zwykle świat. Chodźmy, chodź ciemność, wylęga z każdej. Ludzie palą mosty, już nie śmieję się, bo romantyzm uciekł, kiedy pierwszy raz umyślnie postąpiłaś źle. Ile razy to czytałem, że tak romantycznie zdradzać jest. Dzisiaj bolą mnie te miejsca, w które całowałaś ponoć tylko mnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki.